गढ़ बैठे वही है राम, व्यक्ति रूप नहीं है राम। अगर व्यक्ति रूप होता तो जैसे अयोध्या में सबको दिखता था, वृंदावन में जैसे सबको कृष्ण दिखता था, वैसा अभी भी दिखता, लेकिन वो उसी युग के लिए आया था, उसी काम के लिए आया था। वो आज उसका वह रूप नहीं, पर शक्ति रूप से वही जो सतयुग में था, वही जो त्रेता में था, वही जो द्वापर में था, वही अभी अभी कलयुग में है। और जो कलयुग में है वही तुम में, हम में, सब में बैठा हुआ है। घट घट बैठे वही है राम, नेत्रों से नहीं दिखते हैं राम। अब आंसर मन में निकालो कि क्यों नहीं दिखते हैं। व्यक्ति रूप नहीं है राम। हम माँ को देखते हैं, पिता को देखते हैं, मित्र को देखते हैं, गाय को देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं, ऐसे अभी हम दशरथ के पुत्र राम को, कि वह यशोदा के नंदन श्याम को, अभी हम उस रूप में नहीं देख सकते, पर शक्ति रूप में अभी भी वो हम तुम सब में विद्यमान है। उसका कभी मृत्यु या नाश नहीं होता है। तो अब असली रूप को देखने की तैयारी हो गई है। अब देखेंगे असली रूप उसका कौन सा है। तो नेत्रों से नहीं दिखते हैं राम। तो फिर कैसे देखें? सब नेत्रों में देखत राम, सब नेत्रों से देखत राम, इन नेत्रों से देखत राम। इन शब्द का प्रयोग अपने लिए करते हैं, हाँ, इनका मतलब दूसरे से नहीं। नेत्रों से नहीं दिखते हैं राम, इन नेत्रों से देखत राम। ठीक से समझना है अर्थ, इन नेत्रों से देखत राम। किंतु नेत्रों से नहीं दिखते हैं राम। एक बार दिखते का प्रयोग हुआ और एक बार देखने का प्रयोग हुआ। वो परमात्मा देखने वाला है, वो दिखने वाला नहीं। इन नेत्रों से देखत राम, लेकिन नेत्रों से नहीं दिखते हैं राम। क्यों नहीं दिखते? व्यक्ति रूप नहीं है राम। तो फिर कैसा है वो? शक्ति रूप जानो राम। मैग्नेट को देख सकते हैं, शक्ति को नहीं देख सकते। पुष्पों को देख सकते हैं, सुगंध को नहीं देख सकते। फलों को देख सकते हैं, स्वाद को नहीं देख सकते हैं। बिजली के करंट को हम अनुभव कर सकते हैं, बिजली की क्रियाओं को देखते हैं, पंखा, हीटर, कूलर का, लेकिन बिजली को नहीं देख सकते। ऐसे ही हम इस संसार को देख सकते हैं इन आँखों से, पर उस रचने वाले रचयिता को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। वो तो देखने वाला है, किस रूप में है तो जरा और समझो। शस्त्रों से नहीं कटते हैं राम, अग्नि से नहीं जलते राम, पानी से नहीं भीगते राम, पवन से नहीं सूखते राम। ऐसे हैं सब में आत्म राम। जो उसके लक्षण शास्त्र में बताए हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चेव क्लेद्यंताप न शोषति मारुतः। तो वो परमात्मा जो शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पवन से सूखता नहीं, पानी से भीगता नहीं, वो कहीं तीर्थ में मंदिर में ढूंढने मत जाना, स्वर्ग वैकुंठ में मत ढूंढने जाना, तुम्हारे ही शरीर के अंदर वो बैठा हुआ है चेतन रूप से, आत्मा रूप से। और कैसा है वो परमात्मा? एक देश नहीं है राम, लोग दुखी होते हैं, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं अयोध्या नहीं जा पाया, मुझे कोई ले जा नहीं सका, मैं बीमार थी, मैं रुग्ण थी। भगवान कहते हैं ऐसा चिंतन व्यर्थ मत करो, मैं खाली अयोध्या में रहने के लिए नहीं आया हूँ। एक देश नहीं है राम, सब देशों में रहते राम। अगर कोई भारत का व्यक्ति अमेरिका इंग्लैंड चला गया तो राम को देखने के लिए भारत लौटकर अयोध्या जाकर देखने की जरूरत नहीं। भगवान कहते हैं एक देश नहीं है राम, सब देशों में रहते राम। आपको भी अपना घर छोड़कर, नगर छोड़कर, जिला छोड़कर, प्रांत छोड़कर अन्य जगह ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे प्रांत में, तुम्हारे जिला में, तुम्हारे नगर में और तुम्हारे घर के अंदर विद्यमान है, तभी तो वह अखंड राम कहलाएगा। और आगे चलते हैं तो शास्त्र कहता है वो राम कैसा है? शस्त्रों से नहीं कटते हैं राम, अग्नि से नहीं जलते राम, पवन से नहीं सूखते राम, पानी से नहीं भीगते राम। ऐसे हैं सब में आत्म राम। और उस राम की महिमा, अद्भुत महिमा, आश्चर्य होता है। पांव बिना चलते हैं राम, जगन्नाथ महाप्रभु का ध्यान भी मन में रखना। पांव बिना चलते हैं राम, हाथ बिना करते हैं राम। ये राम का असली रूप बताया जा रहा है, ना उनके हाथ होते हैं ना पैर होते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति घर में भी है और भी कहीं देखी होगी, सारे लक्षण परमात्मा के जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति में है। आँख बिना देखत हैं राम, कान बिना सुनते हैं राम, जीभ बिना बोलत हैं राम, घ्राण बिना सूंघत हैं राम। विचारो विचारो, क्यों नहीं जगन्नाथ महाप्रभु की सुंदर मूर्ति राम की तरह बनाई, कृष्ण की तरह सुंदर मूर्ति क्यों नहीं बनाई, विष्णु की तरह क्यों नहीं बनाई, दुर्गा अम्बा की तरह क्यों नहीं मूर्ति बनाई? राम का रूप असली अगर देखना है तो जगन्नाथ महाप्रभु के अंदर अंग अंग में प्रकट हो रहा है। ना वहाँ सर है, ना उनके कान है, ना उनके आँखें हैं, ना उनकी नासिका है, ना उनके हाथ हैं, ना उनके पैर हैं, ना उनका पिता है, ना उनकी माता है, ना उनका कोई नगर गांव है, क्योंकि जगन्नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ, पुरीरनाथ जगन्नाथ नु हैं, बद्रीरनाथ जगन्नाथ नु हैं, तारुकारनाथ जगन्नाथ नु हैं, जगतर नाथ जगन्नाथ। कैसा चुनकर विलक्षण नाम निकाला है, सारे विश्व का नाथ, इसलिए विश्वनाथ भी उसे कहते हैं। और वो कैसा है यह आपको उसकी मूर्ति में झलकता है। तो अब आइए उस राम का अपने अंदर अनुभव करते हैं। आँखों से नहीं दिखते हैं राम, इन आँखों से देखत राम, इन आँखों से देखत राम, आँखों से नहीं दिखते हैं राम, सब आँखों से देखत राम। आँखें खोल ले, अभी अभी परमात्मा का मिलन का दरवाजा खोला था, कोई शायद भाग्यशाली होगा, कोई शायद, विश्वास नहीं, जिसने कि अनुभव कर लिया, किस रूप में वो भी बता दूं। इन आँखों से वो दिखने वाली चीज़, तो वो क्या करता है, इन आँखों के अंदर बैठकर सबको बोलो देखता है, वो परमात्मा का रूप है। इन नेत्रों से देखत राम, चाहे तुम्हारा शरीर हो, बच्चे का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का, सिख ईसाई का, पापी का, पुण्यात्मा का, सबकी आँखों में बैठकर वो देख रहा है। तुम क्या करते हो तुम्हारा तुम जानो, सूर्य के प्रकाश से सब उसकी प्रकाश में दिखाई पड़ता है, पर तुम क्या करते हो तुम जानो, तो वो तुम्हारे को देखता है। तो तुम्हारे अंदर आँखों में बैठकर अब विचारो, कौन देख रहा है? वो दशरथ का बेटा आकर देख रहा है अयोध्या से आकर? कौन है अंदर तुम्हारी आँखों में बैठकर, कौन देख रहा है? आज ये बात समझ में आ गए तो आज ही कल्याण हो जाएगा, कल तुम आ सको तो बहुत ही अच्छी बात है, और न भी आओ तो तुम्हारी कोई हानि नहीं। मैं तो एक एक दिन परमात्मा का आपको एक एक तरीके से अनुभव कराऊंगा। आज इस बात को पकड़ लो कि आँखों में बैठकर जो देख रहा वो परमात्मा है, क्योंकि दृष्टा है परमात्मा। परमात्मा क्या है? और दृष्टा का अर्थ होता है, नोट करो, दृष्टा जो सबको देखता है किंतु दिखाई नहीं पड़ता, सबको देखता है किंतु दिखाई नहीं पड़ता, और दृश्य जो दिखाई पड़ता है किंतु देख नहीं सकता। ऊपर ऊपर का दिखता है, नीचे का नहीं दिखता है, ये किसने बोला? वो भी तो ऊपर का दिख रहा है, वो भी मैं देख रहा हूँ, और नीचे का नहीं दिख रहा वो भी मैं देख रहा हूँ। फिर कहा, अब देखो, अब ऊपर से मध्य तक का दिखता है, नीचे के बारीक अक्षर दिखाई, किसने बताया ये? अयोध्या वाले ने आके बताया, वृंदावन वाले ने बताया कि मैंने बताया? अरे आँख की अवस्था को कौन जान रहा है? अपनी अपनी आँख की अवस्था को किसने जाना, हमने कि किसी और ने? अब कहता है, हाँ अब पूरा का पूरा दिखाई, तो पूरा दिखाई पड़ता है इसको भी मैंने देखा, आधा दिखाई पड़ता है नीचे का नहीं दिखाई पड़ता इसको भी मैंने देखा, ऊपर ऊपर का दिखाई पड़ता है नीचे का नहीं दिखाई पड़ता इसको भी, और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता इसको भी, तो मैं अंधकार को भी देखता हूँ और मैं प्रकाश को भी देखता हूँ। सूर्य तो केवल प्रकाशित वस्तुओं को बताएगा, पर मैं अंधकार को भी प्रकाशित करता हूँ। सूर्य कभी अंधकार को प्रकाशित नहीं कर सकता, सूर्य कभी अंधकार को दिखा नहीं सकता, क्योंकि अंधकार उसके सामने ठहर नहीं सकता, लेकिन मैं अंधकार को भी प्रकाशित करता हूँ और प्रकाश को भी प्रकाशित करता हूँ कि कल की लाइट और आज की लाइट में क्या अंतर है। तो याद रखो, तुम्हारी आँखों में बैठ के जो देख रहा है वो परमात्मा है। कुछ बुद्धि में उतर के आया, हु इज दैट फेलो, वो कौन है जो तुम्हारी आँखों में बैठ कर आँख की अवस्था को बता रहा है? कोई बाहर का है कि भीतर में ही है? और वो भीतर में है तो कोई राक्षस है कि कोई भूत प्रेत है कि तुम्हारा कोई पिता माता की पत्नी है? वो कौन है भीतर? इस शरीर के अंदर मैं स्वयं परमात्मा, मैं स्वयं, क्योंकि तीन नाम बताए थे ना, मैं आत्मा परमात्मा। तो ये है आज का आपका सौभाग्य का दिन, जन्मों जन्मों की तुम्हारी भक्ति सफल हो गई, जन्मों जन्मों की भक्ति सफल हो गई। अगर ये बात पकड़ में आ गई, आंखों में बैठ के जो चेतना देख रही है वही मैं चैतन्य आत्मा हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं, आई एम दैट आई एम, वही मैं हूं। आई एम नॉट दिस ग्रॉस बॉडी, ये मैं नहीं हूं। इसमें बैठ के जो सबको सबको बोलो देख रहा है, तो अब तुम अंधे तो नहीं हो ना, तुम ही तो कहोगे ना मुझे दिखाई पड़ता मैं अंधा। कभी कभी कहते हो ना मैं अंधा नहीं हूं, मैं देख रहा हूं। तो ये देखने वाला ही परमात्मा है, देखने वाला ही। और जो दिखाई पड़ता वो तो नाशवान होता है। वेद कहता है यद दृष्टम तन नष्टम, जो दिखाई पड़ जाएगा वो तो नाशवान है, पर देखने वाले का नाश नहीं है। अब आगे चलो, तो कान में बैठकर सुनाई पड़ रहा है ये कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। और कान से नहीं सुनाई पड़ता ये कौन बताता है? और डॉक्टर आपको मशीन लगा लगा कर नंबर चेंज करके अभी थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ता है, अभी थोड़ा और तेज हुआ, अब और तेज सुनाई पड़ता, तो नहीं सुनाई पड़ता है उसको भी मैंने सुना, और कम सुनाई पड़ता उसको भी मैंने सुना, और तेज सुनाई पड़ता उसको भी। तो कान में बैठ के मैं ही सुनता हूँ, आँख में बैठकर मैं ही देखता हूँ, और वाणी में बैठकर मैं ही बोलता हूँ, पैरों में आकर मैं ही तो चलता हूँ, हाथों में आकर मैं ही तो कर्म करता हूँ। अगर मैं अंदर ना रहूँ तो इस शरीर को घर में कोई रहने देगा? क्या करेंगे घर वाले? राम नाम और मुर्दा बड़ा उठा के फेंक देंगे नाली में या जला देंगे। अरे मेरी वजह से आज इस शव को सम्मान मिल रहा, मेरी वजह से ये माला ये फल ये पैसा। पति को कहो कि पत्नी को, ये पति पत्नी से प्यार नहीं है, अगर पत्नी से प्यार है तो मर जाने पे भी चिपका के रखो, पति से प्यार है तो उसको मत जलाओ, अपने घर में रखो। घर वाले कहेंगे ले जानी तो बच्चे भी बीमार हो जाएंगे, पत्नी कहेगी पति को जला दो नहीं तो घर वालों को बीमारी लग जाएगी कुछ गंदगी सड़न बदबू से, पति कहेगा पत्नी को जला दो। तो प्यार किससे था तुम्हारा? शरीर से प्यार होता तो मरे से भी प्यार होता, पर प्यार क्यों था? क्योंकि अंदर मैं था। जब तक अंदर मैं रहता हूँ तब तक ही हमारे से लोग प्यार करते हैं, और मैं से संबंध टूट गया, शिव गया कि शव रह गया, शिव गया कि शव रह गया। तो तुम कौन हो? शिव स्वरूप हो, कल्याण स्वरूप हो, तुम चेतन स्वरूप हो, तुम आत्म स्वरूप हो, तुम ये अनात्म शरीर नहीं हो। आज अगर बात को पकड़ लिया तो मैं सोचता हूँ मेरा भी जीवन धन्य है, और तुम्हारे माता पिता का भी जीवन धन्य है जिनके गर्भ से तुम बाहर आए हो। जन्मों जन्मों का पुण्य सफल हो गया जिसने आज इस तत्व को एक क्षण के लिए जान लिया, तो पृथ्वी पर स्वर्ण दान करने का पुण्य मिल गया, अनंत अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिल गया, अपने 11 पीढ़ियों को मुक्ति के द्वार पर खड़ा कर दिया। जिसने आज ये बात पकड़ ली यहां बैठकर कि आंखों में बैठकर मैं ही तो देखता हूँ, कानों में बैठकर मैं ही तो सुनता हूँ, और हाथों में बैठ के मैं ही क्रिया करता हूँ, और पैरों में बैठ के मैं ही चला रहा हूँ, और मेरे द्वारा ही भोजन की क्रिया हो रही है, और मैं ही भोजन को हजम कर रहा हूँ। अगर वो ना रहे तो रात्रि का खाया हुआ मुर्दा भोजन को हजम कर पाएगा? तो ये भोजन भी वही हजम करता है, वही अहम विश्वनरो भूत्वा प्राणियाम देहम आश्रितः प्राणपान समानयुक्ता पच्याम मन्यम चतुर्विधम। चबाने वाला, चाटने वाला, चूसने वाला, पीने वाला, चारों अन्न को वही अंदर पचा रहा है। तो आज अगर किसी ने ये बात जान ली कि वह चेतन आत्मा मैं हूँ, तो उसके पिता माता धन्य, उसके गुरु भी धन्य जिन्होंने तुमको धर्म का मार्ग दिखाया, और जिनकी कृपा से तुम आज आकर यहाँ बैठे हो वे भी धन्य, और तुम्हारे पितृ भी सब धन्य धन्य हो जाएंगे। अरे सूर्य भी धन्य हो जाएगा, ये चंद्रमा भी धन्य हो जाएगा, ये पवन भी धन्य हो जाएगा, ये जल भी धन्य हो जाएगा, ये पृथ्वी भी धन्य हो जाएगी। किसी एक जीव को अगर अपने शुद्ध स्वरूप का बोध जग गया तो सब धन्य है। ये रात दिन सूर्य तप रहा है अग्नि में, क्या मेरी उष्णता से किसी एक को अपने असली रूप का ज्ञान हो जाए। ये चंद्रमा भी रात दिन शीतल होकर ठिठुर रहा है, किस लिए? मेरी ठंडक से किसी एक जीव को आत्मबोध मिल जाए। ये पवन रात दिन बहता है तुम्हारे जीवन के लिए कि मेरे द्वारा किसी एक को आत्मबोध हो जाए। ये जलवृष्टि होती है तुम्हारे लिए कि किसी एक का जीवन मेरे द्वारा जीवित रह जाए। ये पृथ्वी भी धन्य हो जाएगी, कितना तुम इसको ब्लास्टिंग करते हो, खोदते हो, तोड़ते हो, मल मूत्र का त्याग करते हो इसके ऊपर, वो सब मल को सहन कर लेती है। जैसे हमारी माताओं के बिस्तर पर या गोद में हमने टट्टी पेशाब किया है और वो माँ ने कैसे सहन कर लिया कितने प्यार से, ऐसे ये पृथ्वी माता भी जब कोई एक जीव अपने असली रूप को जान लेता है कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये अपना असली रूप, तो पृथ्वी धन्य हो जाती है। अन्यथा ये सब तुम्हें श्राप देते रहेंगे कि बार बार जन्म और मरो, बार बार जन्म और मरो, मृत्यु स मृत्युम आपनोति यह युनानेव पश्यति। तो इसलिए हम अपने पिता माता को भी धन्य करें, अपने जीवन को भी धन्य करें और अपने संबंधियों को भी धन्य करें। पर कब? जब ये आज की बात पकड़ ली तुमने। कौन सी बात? कि इस शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है, शिव तत्व है, सो हम वही मैं हूँ। नाम देह, यह देह मैं नहीं हूँ, मैं तो इसमें रहने वाला चेतन तत्व हूँ। जैसे पुराने कपड़े वासांसि जीर्णानि यथो विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, पुराने कपड़े छोड़कर जैसे नए धारण करते हैं, ऐसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर और नया शरीर धारण कर लेता है। आगे बढ़ जाओ, जगह खाली हो पूरा कर लो, आगे बढ़ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ, अपने आगे जगह खाली मत रखो, नहीं तो गड्ढे में गिर जाओगे, तुम्हारे आगे वो गड्ढा बन जाएगा, इसलिए गड्ढे से बचो। हाँ, जीवन को हाँ गड्ढे में मत डालो। तो इस प्रकार आज का सत्संग सफल, आज का जीवन हमारा सफल हो गया, आज तक की पूजा पाठ मंत्र माला सब धन्य धन्य हो गए, जो भी हमने तीर्थ किया कि पूजा पाठ की कि मंत्र माला की। कब? जब ये जान लोगे कि वो मेरे ही शरीर के, बोलो, और वो अंदर रहने वाला मैं हूँ कि कोई दूसरा है, क्योंकि ये तो छोड़ देता हूँ और मैं निकल कर चला जाता हूँ, तो ये मैं नहीं हूँ। कल मैं दूसरे दरवाजे से परमात्मा को इसी तरह मिलाऊंगा, बिल्कुल सीधा सीधा, जैसे फल देख रहे ऐसे ही तुम्हें बोध हो जाएगा परमात्मा के संबंध में। तो अब परिभाषा को मैंने नोट कराया है, दो परिभाषाएं लिखी आपने, कौन कौन सी? जड़ और चेतन, दृश्य और दृष्टा, तीसरी लिख लो शव, निर्जीव निष्प्राण, निर्जीव निष्प्राण को शव कहते हैं, निर्जीव निष्प्राण को शव कहते हैं, और सजीव सप्राण को शिव कहते हैं, सजीव सप्राण को चेतन को शिव कहते हैं। कल प्रैक्टिकल कराऊंगा, आपके सामने वस्तुएं लाकर पूछूंगा, अब बताओ इसमें कौन जड़ है और कौन चेतन है, आपको दिखाऊंगा कि कौन दृश्य और कौन दृष्टा है, कौन शव है और कौन शिव है, दोनों सामने लाऊंगा, शिव को भी लाऊंगा, शव को भी लाऊंगा, और फिर आपसे पूछूंगा कल के लिए। तो परिभाषा जो लिखते हो घर जाकर पढ़ना, और आओ तो पढ़ के आना, ये विद्या हम अध्ययन कर रहे हैं, भगवान ने इसको कहा है क्या, विद्या नाम अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या ही विद्या है, बाकी तो सब पेट भरने की विद्या है। वो तो कुत्ता भी पेट भरता है, चोर भी पेट भरता है, बाघ बिल्ली भी पेट भरती है। तो तुमने MA कर लिया, MCOM कर लिया, या MBA कर लिया, या BBA कर लिया, ये सब पेट भरने की विद्या, इससे कुछ मूल्य नहीं, ये विद्या आपको मुक्ति दिलाने। अन्य विद्या परिज्ञानम नश्वरम भवेत, ये जितनी विद्याएं पढ़ी जाती है स्कूल कॉलेजों में सब नाशवान है, क्योंकि आज का मरा डॉक्टर अगले जन्म में डॉक्टर फिर से उसको आई सीखना पड़ेगा। इस जन्म का मरा हुआ इंजीनियर अगले जन्म में इंजीनियर पैदा नहीं बनेगा, फिर से उसको ABCD सीखना पड़ेगी। पर ब्रह्म विद्या अगर इसमें तुमने भाग ले लिया तो जब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इसका नाश, ये अविनाशी की विद्या है। तो इसलिए घर जाकर एक बार कॉपी भी खोल के देखना, आते समय पेट भरने की विद्या के लिए 14 साल 16 साल लगाए, पेट भरने की विद्या, और अपने कल्याण की विद्या के लिए आधे घंटा का तो टाइम दे दो। घर पर देखो जो, क्योंकि रोज़ यहाँ पर आपको लिखाया जाएगा और रोज़ फिर पूछा जाएगा, तब तुम्हारी बुद्धि दृढ़ होगी। अच्छा, कल मैंने सिखाया था जन्म मरण किसका। अब बाकी लोग नहीं बोल पाए क्योंकि उनको पर विवेक नहीं था, तो जन्म मरण किसका, तुम्हारा ना जन्म है ना तुम्हारी मृत्यु है, और तुम रात दिन यही भजन करते हो, इतने साल हो गया, 50 साल का हो गया, 60 साल का, 70 साल का, पता नहीं कितने साल और जीना है, अब तो मरने का दिन आ गया, तुम्हारा भजन यही चलता है, जबकि जन्म और मरण से किंचित तुम्हारा संबंध कभी हुआ ही नहीं, और कभी होगा भी नहीं, तुम तो अजन्मा। और अभी वो ज्ञान यहाँ आपको जगेगा। तो भूख प्यास किसको। आज तक तुम्हें ना कभी भूख लगी ना प्यास, पर तुम चिल्लाते रहे हाय मैं प्यासा मर रहा हूँ, हाय मैं भूखा मर रहा हूँ, जबकि भूख और प्यास तुम्हें छू नहीं सकती, ये तो प्राण का धर्म है। भूख प्यास किसको। अरे सही, तीसरा भ्रम है सुख दुख का, तो सुख दुख किसको। लेकिन तुम आज तक यही चिल्लाते रहे मैं सुखी और मैं दुखी, जबकि न मैं सुखी और न मैं, मन ही सुखी और मन ही दुखी। एक एक राज खुलेगा प्रतिदिन नया, कभी जीवन में न देखा न सुना, हर चीज़ों को प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा, तभी तुम्हारे को बिना पढ़े लिखे भी ज्ञान अंदर आएगा। अच्छा, तो परमात्मा व्यक्ति की शक्ति है, प्रैक्टिकल समझ गए ना, पवन के द्वारा, मैग्नेट के द्वारा, बिजली के द्वारा, फलों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, तो इस तरह से ही हम समझेंगे। अब आपको शव का परिभाषा लिखाई और शिव की भी परिभाषा दोनों लिख लिया ना, बस इतना ही है, शेष चर्चा परिभाषाओं की कल करूँगा। अब मुख्य विषय पे आते हैं, ये शरीर जो परमात्मा ने दिया है कितने लाख योनियों के बाद, 84 लाख योनियों का चक्कर काटा है। कोई बता सकता है जल में रहने वाले कितने योनियों में हम रहे हैं, 9 लाख। आकाश में उड़ने वाले कितने योनियों में रहे हम, और जमीन के अंदर छुपकर रहने वालों में कितने थे, 11 लाख प्रकार के। जमीन से पैदा होने वाले कितनी योनियां थी, 20 लाख। और 4 टांगों से चलने वाले 30 लाख, और 2 टांगों से चलने वाले 4 लाख। ऐसे 84 लाख का चक्कर काटते काटते हमें ये जीवन मिला है केवल परमात्मा को पाने के लिए। और उत्पत्ति के भी 4 मार्ग है, कभी तो हम जमीन से पैदा होते हैं, कभी पानी से पसीने से पैदा होते हैं, कभी अंडे से पैदा होते हैं, और कभी गर्भ से। जीवों के उत्पत्ति के 4 द्वार है, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायु। अब ये शरीर को 84 लाख योनियां काटने के लिए, बच्चों आपस में किसी को मत देखो, कुछ कॉपी मत करो, बंद करो कॉपी। ये जो हमको शरीर मिला है इसको पूरा करने के लिए 84 लाख को 20 खरब वर्ष लगे हैं, 20 खरब वर्ष, तब जाकर यह आपको जीवन प्राप्त होता है, 20 खरब वर्ष। 84 लाख को पूरा करने के लिए कोई एक एक योनियों में 100 साल, कोई 150 साल, कोई 500 साल, कोई 10 साल, कोई 10 दिन, कोई 1 दिन, सबका अलग अलग उम्र। तो 20 खरब वर्ष के बाद ये जीवन आपको हमें मिला है, और इस जीवन के अंदर आपको 80 करोड़ श्वास लेने का मौका मिला है, 80 करोड़। 4 सेकंड में 1 श्वास, 1 मिनट में 15 श्वास, 1 घंटे में 900 श्वास, सबके लिए बता रहा हूं, और 24 घंटे में 21,600 श्वास प्रत्येक प्राणी। ये परमात्मा ने तुमको शक्ति पूंजी दी है, इस पूंजी से अपना कल्याण कर लेना। जैसे बाप अपने बेटे को कहता ले जा 2 लाख, 4 लाख बम्बई कलकत्ता और इससे बिजनेस करना और वो हानि लाभ का करता है। ऐसे ही परमात्मा ने हमको यह श्वास की पूंजी दी है जिसके द्वारा आत्मकल्याण करना है। वो हम अभी तक कितनी वर्ष नष्ट कर दिए, अब कितना बचा है उसका पता। इसलिए आदमी को ये जीवन मिला है इतने कष्ट के बाद आत्मकल्याण के लिए, और वो कैसा है, क्षणभंगुर। शरीर मिला है 20 खरब वर्ष के बाद, और मिला तो कैसा, क्षणभंगुर, क्षणभंगुर। आप कहोगे क्षणभंगुर का मतलब समझो, एक श्वास में जीवन प्रारंभ होता है और एक ही श्वास में जीवन समाप्त हो जाता है, तो क्षणभंगुर। तो भगवान ने तुम्हें जो जीवन दिया है ये 2012, बहुत ध्यान से समझना। हमारे कई मित्र, कई संबंधी पहले मर गए, हम क्यों जिंदा रह गए, ये सोचो। हमारा बाप मर गया कि माँ मर गई, कि पति मर गया, कि पत्नी मर गई, कि बेटा बेटी मर गए, हमको परमात्मा ने क्यों अभी तक जिंदा रखा, उसका कारण जानो। हम पहले जन्म में भी भगवान की भक्ति कर रहे थे, किंतु भक्ति पूर्ण नहीं हुई और शरीर छूट गया, तो उसको पूरा करने के लिए परमात्मा ने तुम्हें चांस दिया 2012। कि 2012 में अपना कल्याण कर लेना, 2013 तुमको नहीं मिलेगा। हमारे और भी कई लोग पहले चले गए, हम जिंदा क्यों, हमारी भगवान के प्रति पहले भक्ति थी, और तुम्हें मौका दिया है कि 2012 में कल्याण कर लेना। तो 2012 हमको मिला है, पर 2012 में कितने महीने होते हैं, 12। कौन से महीने में मरेंगे ये तो हमको पता, तो हम तो कर लेंगे, कर लेंगे, आलस है ना हमारे अंदर। 12 महीने हैं, तो भगवान ने कह दिया कि तुम नवंबर में मरोगे, नवंबर महीना भी बता दिया। तो जिसको भगवान ने वर्ष बता दिया वो पाप कर्म करने की इच्छा करेगा, चोरी करने की इच्छा करेगा, अरे मर जाना है मुझे तो नवंबर के अंदर, तो वो अब किसी के घर में हत्या करने, चोरी करने जाएगा, नहीं जाएगा। और नवंबर में तो 30 दिन हैं, कब मरेंगे ये भी पता नहीं। भगवान ने तो भी बता दिया कि तू 25 तारीख को मरेगा, 25 तारीख को। तो जो 25 तारीख को मालूम पड़ गया वो 24 तारीख की रात को चोरी करने जाएगा, 25 तारीख को मौत है जिसको पता लग गया वो 24 तारीख की रात को चोरी करने, हत्या करने, गर्भपात करने, जोतुक लेने के लिए जाएगा। किसके लिए, मुझे को तो कल मरना है। और किसी के घर में भी चोरी करने घुस गया और उसी को पता लग गया कि 1 घंटे बाद तू मरेगा, तो वो फिर अपनी जेब में वो भी वहीं रख देगा कि ले भैया ये भी तू ले ले, तू संभाल, क्योंकि तेरे को तो रहना है और मेरे को तो 1 घंटे में जाना, मैं तो 1 घंटे में निकल के जा भी नहीं पाऊंगा घर से। तो ये विचारना है। भगवान ने 2012 सब लोग सुनते जाना, महीना बता दिया नवंबर और तारीख बता दी 25, पर 25 तारीख में भी तो 24 घंटे हैं, मौत कब आएगी उसका पता। तो इसलिए हर घंटे को अपना अंतिम जानना, क्या पता अगला घंटा आए या ना आए, पहले ही अपना कल्याण कर लो। याद रखना, घंटा हाथ से बिना कल्याण के जाना पाए। और भगवान ने घंटा भी बता दिया कि 11 बजे प्राण जाएंगे, 12 2012 नवंबर महीना 25 तारीख और 11 बजे प्राण जाएंगे। भगवान ने बता दिया 11, तो 10 बजे तक ही अपना कल्याण कर लेना। 11 में भी तो 60 मिनट हैं, किस मिनट में प्राण जाएगा उसका पता, तो हर मिनट को अंतिम जानना। तो ऐसे व्यक्ति की कभी दुर्गति, हर मिनट को जो अंतिम जानेगा, हर घंटे को जो अंतिम जानेगा, हर दिन को जो अंतिम जानेगा, हर महीने को जो अंतिम जानेगा, हर वर्ष को जो अंतिम जानेगा, ऐसा व्यक्ति कभी दुष्चरित्र नहीं होगा, आतताई नहीं होगा, हत्यातारा चोरी करने वाला नहीं होगा, क्योंकि जान रहा है कि मुझे तो इसी साल मरना है, इसी महीने में मरना है, इसी तारीख में मरना है, इसी घंटे में मरना है, इसी मिनट में मरना है। और मिनट भी बता दिया कि 55 मिनट में मरेगा, लेकिन मिनट में भी तो 60 सेकंड होते हैं, कौन से सेकंड में प्राण जाएगा पता। इसलिए हर सेकंड को, हर श्वास को अंतिम जानना, हर श्वास को अंतिम जानो। कोई श्वास तुम्हारा किसी के प्रति बुरा सोचते सोचते ना चला जाए, और किसी का अमंगल सोचते सोचते चला गया, किसी का बुरा सोचते सोचते चला गया, किसी की बुराई को सोचते सोचते प्राण चले गए, तुम्हारा ये देव दुर्लभ योनि नष्ट हो जाएगा और उसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कल रात्रि के लिए मैंने होमवर्क दिया था कि अपने घर में जाकर शत्रुभाव से मुक्ति लेकर सोना। अगर शत्रुभाव से मुक्ति नहीं लिया और प्राण निकल गए तो शत्रु की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और भगवान से क्षमा करना, मांगना, हे प्रभु मुझे कल का जीवन दे दो तो मैं लोक कल्याण के कर्म करूँगा, और अगर कल का जीवन नहीं देते हो तो मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लो, हे प्रभु मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लो। और ऐसी प्रार्थना करके और प्राण निकल भी गए तो तुम्हारा तो कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि अंत मति सुगति, तुमने तो अंत में परमात्मा का चिंतन किया। और अगर तुम जाग गए बिस्तर पर तो भगवान से जो रात्रि को वचन किया था कि मुझे अगर कल का दिन देगा तो मैं लोक कल्याण के कर्म करूँगा, तो आज कितने लोगों ने लोक कल्याण के कर्म किए निस्वार्थ भाव से, हाथ उठा के दिखाना, झूठे हाथ मत उठाना भगवान के तरफ, बहुत अच्छा है। बाकी लोग इनको देखकर शिक्षा लें कि इन्होंने भगवान से रात को वचन दिया था कि कल का जीवन दे देगा तो मैं लोक कल्याण के कर्म करूँगा, और कुछ ने कुछ किया है, किसी ने किसी रूप में किया है निस्वार्थ भावना से। हर व्यक्ति को प्रति रात्रि को भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु कल का जीवन मुझे देना तो मैं लोक कल्याण के कर्म करूँगा, और अगर तू कल का जीवन नहीं देगा, आज ही मेरे जीवन का अंतिम कर देगा तो फिर मेरे अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लो, मेरे अंतिम प्रणाम, ये प्रार्थना करके सो जाना। तुम्हारे द्वारा कभी कोई शुभ कर्म नहीं हुआ तब भी तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, कभी जीवन में अच्छा काम नहीं किया लेकिन प्रभु से प्रार्थना करते करते प्राण निकल गए तो तुम्हारी दुर्गति कभी नहीं होगी। कितना सरल उपाय बता रहा हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस रोज रात्रि को सोते समय सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करना, हे प्रभु कल का जीवन देना तो मैं लोक कल्याण के निष्काम कर्म करूँगा बिना फल की इच्छा के, और तू कल मुझे नहीं देगा कल का जीवन तो मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लो, क्योंकि और फिर मैं तुम्हारे को अंतिम प्रणाम करने के लिए रहूँगा नहीं। दोनों हाथों में लड्डू हो, जीवन मिल गया तो भी कल्याण है और जीवन रात्रि को चला गया तब भी कल्याण है, क्योंकि अंत मति सुगति। आठवें अध्याय के पाँचवें छठे श्लोक में भगवान ने यही निश्चय कराया, अर्जुन जो जिसका चिंतन करता है प्राण छोड़ता है, मैं उसको उसी योनि में डाल देता हूँ। तो भगवान का चिंतन छोड़ करते करते प्राण जाएंगे तो तुम कहाँ जाओगे, भगवान के धाम में। अच्छा तो अब विचार करते हैं मनुष्य और पशु में क्या भेद है, बहुत गंभीर विषय है ये, सोचने जैसा होगा और विचार भी रखना कि अब मैं अपने को मनुष्य मानूँ कि पशु मानूँ। तो मैं तुम्हारे सामने चार क्रियाएँ बताता हूँ, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार क्रियाएँ समान है मनुष्य में भी और पशु में भी। आहार करना, निद्रा करना, भयभीत रहना और बच्चे पैदा करना, जगह को पूरा कर लो, मेकअप, हाँ बिल्कुल गड्ढा मत छोड़ो, खाली जगह छोड़ोगे गिर जाओगे। तो मनुष्य के जीवन में भी चार काम है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। पशु आहार करता है कि नहीं बोलो, सब बोलो, मनुष्य करता है कि नहीं, दोनों बराबर। पशु निद्रा करता है कि नहीं, मनुष्य निद्रा करता है कि नहीं, दोनों बराबर। पशु भयभीत है कि नहीं और मनुष्य भयभीत है कि नहीं, दोनों बराबर। पशु बच्चे पैदा करते कि नहीं और मनुष्य करते कि नहीं, बोले हमारी गोद में ही बैठे, पूछने की जरूरत क्या, तो फिर बराबर हो गए। पर मनुष्य में एक चीज़ ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, ज्ञानाम नरणाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीना पशुवीर समाना, ये वाक्य तुम भी बोलो, ज्ञाने नहीना पशुवीर समाना, ज्ञाने नहीना पशुवीर समाना, इसके अर्थ को भी बोलो, आत्मज्ञान से रहित मनुष्य पशु के बराबर है, आत्मज्ञान से रहित मनुष्य पशु के बराबर है। तो अब विचारो अभी तक का हमारा जीवन किसके समान गया, बोलो, क्यों, सब कुछ ज्ञान पाया किंतु आत्मज्ञान आत्मज्ञान में रुचि नहीं की कभी, ना आत्मज्ञान किसी ने कराया। तो ज्ञाने नहीं ना पशुवित समाना। अब पशु के समान क्यों कहा? क्योंकि पशु में भी चार क्रिया, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और वही हम दिन भर करते हैं, वही जीवन भर करते हैं। लेकिन अब एक और दृष्टिकोण है जिससे निश्चय करना है। अभी तो समान बताया है, अब आगे निश्चय करना कि कौन श्रेष्ठ है दोनों में, काम, क्रोध, लोभ और मोह। अभी इन चार दृष्टिकोण से तुलना करना है। अद्भुत बातें सुनोगे, कभी नहीं सोचा होगा। काम के दृष्टिकोण से मनुष्य पशु में क्या भेद है, क्रोध के दृष्टिकोण से मनुष्य पशु में क्या भेद है, लोभ के दृष्टिकोण से मनुष्य पशु में क्या भेद है, और मोह के दृष्टिकोण से मनुष्य पशु में क्या भेद है। सुनोगे तो आज आंखें खुल जाएगी। काम के दृष्टिकोण से पशुओं के अंदर काम वृत्ति, सेक्सुअलिटी वर्ष में एक बार, किसी पशु में दो बार, और किसी पशु में इससे ज़्यादा पशुओं में काम वृत्ति नहीं देखोगे। ये उनके आदर्श देखो, जीवन प्रकृति में किस तरह संयम से रहते हैं। दूसरी बात, कभी मर्डर केस नहीं देखोगे, मर्डर केस हत्या का। घोड़े ने घोड़ी को कभी नहीं मारा, हाथी ने हथिनी को कभी नहीं मारा, कुत्ते ने कुतिया को कभी नहीं मारा, किसी के अंदर ऐसा नहीं देखोगे। अपनी समान जाति वाले में हत्या करते नहीं देखा है, मर्डर केस नहीं देखा है। और एक बात देखा, जब उसको गर्भाधान हो जाता है, गाय, घोड़ी, गधी, कुतिया, उसके साथ फिर और उसका मेल पर्सन संबंध नहीं करेगा। एक बार गर्भाधान हो गया जिस दिन, उसके बाद जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, उनका महीना ऋतु नहीं आती, वो संबंध नहीं करेंगे। पशुओं के जीवन की बात को देखो और अपने मनुष्यता के जीवन को देखोगे तो सर झुक जाएगा। और एक बात देखा तुमने, कभी भी छोटे छोटे बच्चों से बलात्कार नहीं करेंगे। कुतिया के छोटे बच्चे, घुसरी के छोटे बच्चे, वो अपनी उम्र पे ही कर पाते हैं। वहाँ की बात वहीं रोक देता हूँ। अब इधर की बात विचारते हैं। शास्त्र कहता है जब मासिक धर्म रुक जाता है, शास्त्र कहता है मासिक धर्म जब रुक गया, इसका मतलब है कि गर्भ में बच्चा का प्रवेश हो गया। अब कब तक तुम्हें पत्नी से संबंध नहीं करना है, पूछता है शिष्य गुरु से, तो गुरु कहता है जब तक बच्चा बाहर आकर दूध पीना बंद नहीं करता है, और फिर वह माता उस गर्भ में आए बच्चे के और दूध पिलाने तक में जो शक्ति गई है, उस शक्ति को फिर अर्जित नहीं करती है, तब तक दूसरी संतान का संबंध मत रखना। 9 महीने गर्भ के और 21 महीने गर्भ से आए बच्चे को माँ दूध पिलाती है, शास्त्र कहता है। बच्चे के लिए माँ का दूध से बड़ी औषध कोई नहीं। हर माँ को अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, जब तक भी दूध। लेकिन आज की फैशन अपने स्तनों को उभार कर रखने के लिए बच्चों को बॉटल फीडिंग देने लग गई। बच्चों को दूध नहीं पिलाए, क्यों? उनका सौंदर्य अब अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा, लोगों की दृष्टि में आकर्षित नहीं रहेगा, ये चरित्रहीनता आ गई है। तो बच्चों के जीवन 21 महीने तक का दूध पिलाने का बताया, फिर 30 महीने टोटल हो गए, 9 महीने गर्भ में और 21 महीने तक दूध। 30 महीने में शक्ति को माँ ने लगाया है, तो उसी शक्ति को वापस लेने के लिए फिर 30 महीना और चाहिए। तो 30 और 30 60 महीना, यानी पंचवर्षीय योजना, 5 वर्ष के बाद दूसरे संतान के लिए संबंध, ये हमारे शास्त्र में लिखा है। बृहदारण्यक उपनिषद में देख लो कि चाहे आप छांदोग्य उपनिषद में देख लो, ये नियम बताया मनुस्मृति में देख लो। और अब यहाँ की बात, ये तो शास्त्र की बात है, बच्चा गर्भ में आ गया, अभी 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7-7 महीने तक भी पुरुष बलात्कार करता है। बलात्कार का मतलब किसी दूसरे की पत्नी से नहीं, अपनी ही पत्नी से असमय में संबंध करना बलात्कार कहलाता है। उस शरीर की इच्छा नहीं, शरीर की अवस्था नहीं, फिर भी ये व्यक्ति कामी जो है उसको मजबूर करता है और अपनी काम अग्नि को शांत करने के लिए उसके साथ बलात्कार करता है। इसके अलावा बच्चा भी 2 महीने का हुआ है, 3रा महीना चल रहा है कि फिर वही काम वृत्ति के लिए उसको मजबूर कर देता है, जबकि उसके शरीर की अवस्था, मन की अवस्था नहीं है। शास्त्र कहता है पत्नी की अनुकूलता के बिना, पुरुष लोग ध्यान से सुने, पत्नी के अनुकूलता के बिना उसके साथ पुरुष का संबंध करना भी व्यभिचार कहलाएगा। क्यों भाई, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई आपस में, कोई लड़ाई है हमसे? तो फिर चुपचाप थोड़ी देर सहन कर लो, किसी का धक्का लग गया हो तो एक विषय टूट जाता है क्रम से। तो पुरुष का कर्तव्य है स्त्री की मन की अनुकूलता और तन की अनुकूलता को लेकर और उससे संबंध करे, लेकिन पुरुष तो अपने नशे में धुत है, शराब पीता है, मांस मछली खाता है और वो काम विकार में इतना अधिक हो गया कि वो पत्नी के मन की और तन की ध्यान नहीं, अपना काम विकार उसको शांत। इसके अलावा भी सुनो, घर की नौकरानी, बर्तन मांजने वाली, कपड़े धोने वाली, भोजन बनाने वाली को भी लोभ दिखाकर, टाइम देखकर उससे भी अपना संबंध कर लेता है। ऑफिस में बड़ा ऑफिसर बना है तो प्रमोशन का लोभ देकर, सर्विस का लोभ देकर भी वह बलात्कार कर लेता है। मैंने सुना है भगवान ने 4 जाति बनाई है, कौन कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है ना? हाँ, मैं पूछूं आपसे, वेश्या जाति किसने पैदा की है, ये वेश्या जाति को किसने जन्म दिया, ब्रह्मा ने कि विष्णु ने कि शंकर ने कि यहाँ बैठे हैं उन्हीं प्रजापति ने? आज हर जाति की, हर उम्र की, हर जाति की, हर उम्र की वेश्या बाजार में मिलती है। कहाँ से आ गई, आकाश से उतर के नहीं आई, विदेश से नहीं आई है, इन्हीं कामी कुत्तों के काम विकार को उन्होंने स्वीकार किया और जब पेट में बच्चा आ गया तो इन्होंने कहा दूर जाओ और घर में मत आना, ऑफिस में दूर रहना, तुम्हारे नाम का मकान बना देंगे, तुमको 1,000-10,000 महीना दे देंगे पर हमारे घर में मत आना। अब उनको जात से अलग कर दिया, समाज से अलग कर दिया, तो क्या करती वे बिचारी नारियाँ पेट भरने के लिए, उसी धंधे को स्वीकार किया। ये वेश्या जाति को जन्म देने वाला यही देव दुर्लभ जो अपने को मानव जीवन कहता है, काम के दृष्टिकोण से कितना गिरा है। और भी कहूँगा, तुम सुनना भी नहीं चाहोगे, ये तुम्हारे मंदिर जैसा उड़ीसा में देखा है ऐसा मैंने विश्व में और कहीं नहीं देखा। मंदिरों की दीवारों के ऊपर गंदे गंदे स्त्री पुरुषों के आलिंगन के, चुम्बन के, सेक्स के मूर्तियाँ बनाकर लगा रखी है, शर्म नहीं आती? धर्म के मंदिर में क्या लोग देखेंगे, क्या तुम्हारी लड़कियां, क्या तुम्हारी बहू बेटी जाएगी और वो देखेंगे कि ये क्या है तो क्या कहोगे, चुप रहे, नीचे देख, उधर मत देख, अरे आए काय के लिए, देखने के लिए परिक्रमा करते हो, चाहे वो पुरी का मंदिर हो कि सोनपुर का मंदिर हो। कॉलेज रोड के ऊपर, सोनपुर के अंदर कॉलेज रोड है और वहाँ पर बिल्कुल 6-6 फीट के, 5.5 फीट के स्त्री पुरुषों को नग्न संबंध करते हुए और लगाया है। अंधे हो गए हो, कामांद हो गए हो, क्योंकि ये दृश्य तुम्हें अच्छे लगते हैं। चाहे कोणार्क में जाके देख लो कि चाहे तुम पुरी में जाकर देख लो, या इधर छतिया एक जगह है जो कटक से आगे जाते हैं चंडीगढ़ के पहले, वो छतिया के मंदिर के अंदर कैसे रंगीन बना बना कर दिखाए गए, कितनी नीच प्रवृत्तियां हैं। कोई दुर्गा मंदिर बनेगा, वो बाघ को बिठाया जाएगा और उस लिंग को निकाल कर लाल रंग लगाया जाएगा। आज तक किसी बाघ को तुमने देखा है बैठा हुआ और उसका लिंग को देखा है? कोई एक भी सिद्ध नहीं कर सकता है, एक भी कोई नहीं देखा होगा। अपने डिस्कवरी पर तो रोज बाघ के आपको खेल दिखते हैं, किंतु यहाँ के उड़ीसा के हर दुर्गा मंदिर के बाहर बाघ के चित्र होंगे और उसके लिंग को दिखाकर लाल रंग किया है। कितनी नीच प्रवृत्तियां हैं, कितनी अधार्मिकता है। मंदिरों की दीवारों के ऊपर सेक्स के नाना प्रकार के ऐसे स्टाइल के जो तुमने कभी नहीं किया होगा अपने पत्नी से, ऐसे ऐसे अब तुम देखो और प्रैक्टिस घर में जाके करो। ये मंदिर से ये शिक्षा मिली, यहाँ देखो और घर में प्रैक्टिस करो, क्या ये धर्मता नहीं? विचार करो तो मनुष्य पशु से नीचे चला गया है, पशुओं को रेप करना नहीं पड़ता, पशुओं को ब्लूप्रिंट देखना नहीं पड़ता, पुरुषों को पशुओं को बलात्कार नहीं। और आगे चलते हैं, अब ये तो बात छोड़ देते हैं। 8 साल की, 5 साल की, 10 साल की बच्चियों के साथ में ये कामी कुत्ता व्यभिचार करके अपना और उसके टुकड़े कर करके और गाड़ देता है। रोज पेपरों में आता होगा, पशुओं का कभी पेपर में नहीं आया, मनुष्यों का आता है कि इस तरह से एक 5 साल की 10 साल की, मैं ब्रह्मपुर जेल में था और वहाँ पर एक लक्ष्मण नायक करके व्यक्ति था, मेरे को जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा स्वामी जी इसको जो है इसी जेल में इसी फांसी पर एक लक्ष्मण नायक हुआ था, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा था, अंग्रेजों के समय उसको फांसी दी गई थी, आज इसी लक्ष्मण ये भी नायक है, इसको भी फांसी दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? इसने अपने बड़े भाई की लड़की 5 साल की उससे संबंध करके उसे मार कर गाड़ डाला। तो ये है आज अवस्था। तो काम के दृष्टिकोण से मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है कि निकृष्ट है? मैं बोलूँगा कि आप बोलेंगे? आगे चलते, क्रोध के दृष्टिकोण से पशुओं को कभी भी स्थायी क्रोध नहीं होता है, मारो थोड़ी देर के लिए क्रोध आया और फिर भूल जाएगा, कुत्ते को बुलाओ खिलाओ थोड़ा मारो भाग जाएगा टाए टाए करके, फिर बुलाओ तू तू करके फिर आ जाएगा। 50 बार बुलाओ, गाय को तुमने मारा सुबह, दूध नहीं दे पाई, उसके शरीर में नहीं था, तुमने मारा, उसकी टांग टूट गई, फिर भी संध्या को घर पे आएगी उसी घर पे और दूध बना है तो देगी, वो नहीं सोचेगी कि सुबह मुझे मारा था अब मैं इसको दूध नहीं दूँगा। क्रोध की बात बता रहा हूँ, पशुओं में क्रोध नहीं आया है। थोड़ा सा बच्चा छोटा है, तुम गाय के बच्चे के पास जाओगे सिंह दिखाएगी, कुतिया के पास जाओगे बच्चे छोटे के लिए, बाद में नहीं। अब आप अपने लड़के को कहो, लड़की को कहो, उसके कल्याण को लिए ऐसा तू नहीं करना ऐसा नहीं, तो वो तुम्हारा लड़का क्या जवाब देगा? मुँह तो थे देखी नहीं भी, घर छोड़ के चला जाएगा, घर छोड़ के चली जाएगी। बाप ने उनके कल्याण के लिए कहा बेटा ये लड़के से शादी मत करो, इस लड़के से शादी मत करो, ये ठीक नहीं है, नहीं करेंगे। ये बाप की बात मानने को तैयार नहीं। और क्रोध देखना है, 5 रुपए 10 रुपए के लिए दुकानदार से झगड़ा हो गया, नीचे उतर और छुरी घुसा दी, जमीन एक एक फीट जमीन के लिए किसान काठ की तरह टांग काट दे रहा है। क्रोध का देखो अवस्था तो देखो, क्रोध के अंदर ट्रेन जला रहे हैं, बस जला रहे हैं, ये अंधे अपने देश की संपत्ति को नष्ट करने में लगे हैं, और क्या इनकी अवस्था, कितना क्रोध इनके अंदर। और क्रोध देखना है हॉस्पिटल में देख लो, किसी का हाथ टूटा है, किसी की टांग टूटी है, किसी का सर फटा है, किसी की नाक कटी है, ये सब नरक यहीं मिल जाएगा। कैसा आज जीवन हो गया, अरे क्यों ये क्या कर रही है, ऐसे ऐसे क्या कर रही है, बोले कुंडोची आ मेरे पास, इधर बिठा दिया दूसरी महिला ने और यूं लिया पट पट। आज ये हो गया मनुष्य का जीवन, 1 लाख दे दो किसी को संध्या तक उसकी हड्डी भी नहीं मिलेगी, ऐसे बन गए हैं, ग्रुप बन गए हैं, उसी काम के लिए प्रसिद्ध है, किसी को मारना है उसको दे दो 1-2 लाख की वो खत्म कर देगा, पैसे का मूल्य, जीवन का कोई मूल्य नहीं। तो क्रोध के दृष्टिकोण से भी मनुष्य पशु से नीचे चला गया। अब लोभ के दृष्टिकोण से देखो, पशुओं का लोभ तो देखो, जितना पेट भर गया बस भर गया, कल की चिंता नहीं, महीने की चिंता नहीं, और आपको अगर आज का मिल गया तो संध्या की चिंता, संध्या का मिल गया तो कल की चिंता, और कल का मिल गया तो सप्ताह की चिंता, और सप्ताह का मिल जाए तो महीने की चिंता, और महीने का मिल गया तो वर्ष की चिंता, वर्ष का भी मिल जाए तो साल भर की जीवन भर की चिंता, और जीवन भर का मिल जाए तो मेरा नतनी और मेरा नाती उसके लिए भी 1 लाख 2 लाख जमा कर दूं ताकि उनको भी मिलता रहे, ये तुम्हारी अवस्था। पशु को अभी का मिल गया तो संध्या की चिंता नहीं, संध्या को खा लिया तो कल की चिंता नहीं, और तुमको मिल जाए तो कितनी बड़ी चिंता। पैसा नहीं है, उधार लेकर जमीन का टुकड़ा लेकर एक सर छुपाने के लिए मकान बना लिया ग्राउंड फ्लोर उधार लेकर, लेकिन लोहे के डंडे दो दो फीट के ऊपर दिखाई पड़ेंगे। ये किस लिए? फिर फर्स्ट फ्लोर बना लूंगा। चलो फर्स्ट फ्लोर भी बना लिया, फिर भी दो दो फीट के डंडे ऊपर लोहे की दिखाई पड़ते, जितने मकान तुम देख रहे हो। वो सेकंड फ्लोर भी बना दी, फिर भी दो दो फीट के डंडे ऊपर लटकते दिखाई पड़ते। ये क्या अवस्था है? लोभ के दृष्टिकोण से मनुष्य पशु से गिर गया है। कितने फ्लोर में तू रहेगा, कितने रूम में रहेगा, कितने बेड पे रहेगा? अरे रेलवे बर्थ तुमको दो दिन के लिए मिल जाती है तो कहते हो बहुत सुख से यात्रा। रेलवे बर्थ 5.5 फीट 2 फीट की चौड़ी, दो दिन बहुत आराम से रहे और घर में घुसते ही तुम्हारा शरीर भैंसासुर की तरह फैलने लगता है। ये भी प्लाट मेरा, ये भी प्लाट मेरा, ये फ्लोर भी, फिर ऊपर की फ्लोर भी बढ़ाते ही चले जाते हैं। ओहो, लोभ के दृष्टिकोण से मनुष्य पशु से गिर गया। दूध में मिलावट, घी में मिलावट, तेल में मिलावट, सारा सारा जीवन जिधर देखो मिलावट मिलावट में चल रहा है, दवाओं में मिलावट। लोभ कितना, लोभ के दृष्टिकोण से मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है कि निकृष्ट है? और क्रोध के दृष्टिकोण से और काम के दृष्टिकोण से? अब आइए मोह के दृष्टिकोण से। ये बहुत मजेदार स्टोरी है। भगवान विष्णु के पास नारद जी जाते हैं तुम लोगों के लिए। ये भगवान ये बेचारे ठंड में नहा रहे हैं, कोई 4 बजे ठंड में नहा रहा है, व्रत ऐसे बना लिए उपवास, कोई तीर्थ जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, प्रार्थना करता है उपवास, इनका उद्धार क्यों नहीं करते हो? भगवान विष्णु ने कहा नारद ये विष्णु लोक सबके लिए खुला है, कोई भी आ सकता है। बोले नहीं, तुम आने ही नहीं देते हो। बोले कोई भी जितने भी तुम कह रहे हो ये आना नहीं चाहते। भगवान विष्णु कह रहे हैं ये मंदिर जाने वाले, ये तीर्थ जाने वाले, ये चर्च गुरुद्वारा जाने वाले, ये रामायण गीता पढ़ने वाले, ये भागवत पढ़ने वाले, ये कोई भी मेरे पास आना नहीं चाहता। अरे ब्रह्मचारी गृहस्थी और सन्यासी, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वेश, कोई मेरे पास आना नहीं चाहता। नारद ने कहा आप प्रभु ऐसी बात मत बोलो, ये सब तुम्हारे लिए तो मंदिर जा रहे हैं, पूजा आरती करते हैं। बोले नारद धोखे में मत रहना, मेरे लिए नहीं। बोले मैं नहीं मानता। भगवान विष्णु का चल मैं चलता हूँ और बताता हूँ। भगवान विष्णु आ गए रूप बदल कर, नारद भी आ गया और कहा देख ये जितने खड़े हैं ना, ये कोई मेरे को नहीं चाहता है। नारद कहता है भगवान अभी यहाँ भी तुम झूठ बोल रहे हो, ये फूल माला ये फल माला लेकर खड़े हैं, ये किसके लिए? अरे नारद तेरे को पता नहीं, अभी मैं बताता हूँ। क्या बताता हूँ? थोड़ी देर में आरती शुरू हो गई और आरती में क्या सुना? सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इसलिए ओम जय जगदीश हरे, अदरवाइज नो नीड एट ऑल। कौन उसको चाहेगा? वो तो हमारे को ये डिमांड है। क्या क्या? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। विष्णु लोग जाने की कोई बात ही नहीं करता है, विष्णु लोग में नहीं। अरे नारद इनको मेरे पे श्रद्धा भी नहीं है। भगवान श्रद्धा नहीं तो ये फल फूल किसके लिए लाए? बोले नारद मैं समझाऊं, डॉक्टर को ये पहले पैसा दे देंगे एडवांस ऑपरेशन के पहले मांगेगा, वकील को पहले पैसा दे देंगे एडवांस केस लड़ने के लिए, ड्राइवर को पहले पैसा दे देंगे एडवांस, नौकर को दे देंगे, पर भगवान को? बालाजी मेरा नया स्कूटर खो गया, मेरा नया चप्पल जूता खो गया, कहीं से ढूंढ के बताओ तो मैं तुमको 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और वो बालाजी कह दे अरे बेटा सुबह से कुछ खाया नहीं है, पहले प्रसाद दे दो। ना पहले काम फिर दाम, चप्पल भी गई जूता भी गया और 10 रुपये भी चले जाए, पहले काम। तो श्रद्धा भगवान के ऊपर कहाँ है? ड्राइवर को दे देंगे एडवांस, डॉक्टर को एडवांस, वकील को एडवांस दे देंगे, सबको एडवांस, पर भगवान को एडवांस नहीं। पहले काम करो फिर दाम, रिक्शे वाला पहले ले जा फिर पैसा देंगे, पहले से दे दे, रास्ते में पंचर हो जाए तेरा तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए नारद ने कहा अच्छा मैं किसी को ले आऊँ? बोले जा लिया। तो वो अपना जल्दी से आया और क्या देखा? एक घूसरी घूसरा, दो होते ना पति पत्नी, तो उस घूसरे से कहा भाई तुझे लेने आया हूँ चल। कहाँ? बोले विष्णु लोग। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊँगा, बोर हो जाऊँगा, मेरी मिसेस को साथ ले लूँ? तो जा ले ले। मिसेस से कहा अरे चल घूसरी से कि वो अपना विष्णु लोग जाना है और हेलीकॉप्टर आ गया है, नारद जी लेने आए हैं। तो घूसरी कहती है उसको, बोलो हम दो नहीं, हम तो डिग्री होल्डर हैं, MBBS। क्या मतलब? मियाँ बीबी बच्चे सहित, बोलो कि वो सबको लेगा, हमारे 12 बच्चे भी हैं। जाकर कहा नारद मेरी पत्नी भी तैयार है लेकिन हम तो MBBS हैं। क्या मतलब? अब मियाँ बीबी बच्चे सहित ले आओ। सबको बिठाया, 6 उधर 6 उधर। अब जहाँ वो टेकअप करने लगा ड्रिल ड्रिल, तो घूसरी पूछती है, अरे ये सुबह सुबह ले जा रहा है, कहाँ पहुँचाएगा, कब पहुँचाएगा, और हमारे बच्चों ने कुछ खाया तो इससे पूछो क्या मिलेगा? तो कहा अरे तो चिंता मत कर, देवताओं का दिव्य भोग मिलेगा। घूसरी कहती वो तो तू खाना, पर ये बता तुम्हारी फैक्ट्री से गरम गरम खिचड़ी जो निकलती सुबह, वो वहाँ मिलेगी कि नहीं? छी छी छी, वो गंदी चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी। तो फिर जा तू ही वहाँ बैकवर्ड में, हम तो सुबह का टाइम है, किसी के पीछे जाएंगे, जीभ लंबी करेंगे, ताज़ा ताज़ा गर्म खिचड़ी मिल जाएगी। नारद ने सोचा पशु है, छोड़ो इनको। और ढूंढते ढूंढते गांव में घुसा और एक आदमी मिल गया, 70 साल का, चश्मा लगा है मोटा और माला कर रहा है, और माला करते करते पकड़ लिया कि भाई अब तू तो माला कर रहा है, चल मैं आया हूँ। बोले मैं चलता हूँ, लेकिन लेकिन क्या? मैं अपने बेटे के बेटे का मुख देखना चाहता हूँ। बेटे का घर में जो बहू आई है, उसको बच्चा होने वाला है, अपने बेटे के बेटे का मुख देख कर जाऊँगा। तुम्हारे घर के भी ससुर लोग के पिता लोग इसी चक्कर में होंगे कि जल्दी से मेरे लड़के की शादी करा दो, ताकि उसके द्वारा बच्चा पैदा हो और उसको मैं देखूं। तो कहा कि भाई कितना समय लगेगा? बोले 7 महीने हो गए हैं, 2 महीने में रिजल्ट खुल जाएगा, 9 महीने में बच्चा बाहर आएगा। तो नारद ने कहा मैं कि 5 महीने बाद आऊँगा। सुनना ध्यान से, 5 महीने बाद आता है नारद, इधर बच्चा भी हो गया और बूढ़ा मर गया। अब वो लड़का बाप का बेटा वहाँ बैठा था, पूछा क्यों रे तेरे बाप कहाँ गए? बोले उनका तो स्वर्गवास हो गया। तुम्हारे घर में भी जितने मरते हैं सबका एक ही पेटेंट फार्मूला है ना? कौन सा? पिताजी का स्वर्गवास, माता जी का स्वर्गवास, बेटे जी का स्वर्गवास, भाई जी का स्वर्गवास, सबका, जिसका भी मरता है स्वर्गवास। अब निरंजन का निरकवास होगा, क्योंकि तुम्हारे तो भेजने वाले है ना, तो सबका स्वर्गवास कर दोगे, और इसका तो कोई भेजने वाला नहीं, ना आगे ना पीछे, ना गुरु ना चेला, निरंजन अकेला। अच्छा तो वहाँ से कोई रसीद आई? अरे तुमने मरने के बाद में सब रिश्तेदारों को चिट्ठी में क्या लिखा था कि पिताजी के माताजी का? बोलो तो चिट्ठी आई कि अटैच लेटरिन बाथरूम हमको अच्छा मिल गया, ऊपर क्वार्टर है, तुम चिंता मत करना। कोई खबर आई, कोई रसीद आई ऊपर से? कैसे मान लिया कि स्वर्ग चले गए? फिर नरक कौन जाएगा? साधु महात्मा, क्योंकि तुम्हारे तो सब बेटे बेटी भेजने वाले हैं। स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास, और एक पागलपन, तुम्हारा बेटा बेटी कोई मर गया है, उसका वार्षिक श्रद्धांजलि देते कि नहीं देते हैं, और उसको भी पेपर के अंदर छपवाते कि नहीं छपवाते हैं, और उसमें फिर तुम्हारा नाम, तुम्हारे बेटे का नाम, उसका भी नाम, अपनी दुकान का नाम, कितने मोबाइल नंबर भी घुसा देते हैं। अब बताओ ये पेपर तुम्हारा समाज, ये तुम्हारा पेपर संवाद, वो तुम्हारा बेटा जहाँ मर के गया है उसके पास पहुँचेगा? बोलो, और तुमने श्रद्धांजलि किसको दी फिर? और ये बेटा तुम्हारी बेटी की, तुम्हारा बाप जो भी मरा है, और तुमने पेपर में छपवा दिया फोटो और उसका नाम, वो फिर उसके पास पेपर पहुँचेगा? वो किस योनि में गया है, कहाँ गया है पता है? लेकिन सारे लोग बस उसने दिया, मैं भी पेपर में दिलाता हूँ, अपनी माँ का नाम, बाप का नाम, बेटे का नाम घुसा देते हैं। अंधविश्वास से ऊपर उठो। तो अब इस प्रकार वो नारद चला गया, बाद में फिर आता है तो क्या देखता है कि वो बूढ़ा मर गया और मरकर सांप बना है। ये धन की आसक्ति में मरने वाले सांप बनते हैं, और मकान जमीन की आसक्ति में मरने वाले भूत बनते हैं। तो अब नारद ने देखा, अंदर गया जमीन को अंदर, तो वहाँ बैठा है, तो कहा अरे भाई तू तो मनुष्य था, अब सांप बन गए, अब तो चल। बोले नारद मैं चलने को तैयार हूँ, तुम्हारा इंतजार करता हूँ। दो मैं आ गया, अरे मेरा लड़का सब धन बर्बाद कर देगा, तो मेरा वो जो नाती है ना उसके लिए थोड़ा सा बचा के रखा है, इसलिए जरा नाती होशियार हो जाए तब मैं चलूँगा। नारद चला गया। फिर इधर लड़का धार्मिक संस्कार नहीं थे, जब बाप सत्संग नहीं करेगा तो बच्चों में भी सत्संग के संस्कार नहीं आएंगे। लड़के ने शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, वेश्याओं के पास जाना शुरू कर दिया, बाप की संपत्ति बर्बाद। अब लड़के को लगा कि मेरा बाप यहाँ छिपा के रखता था, तो पत्थर हटाया तो देखा कि सांप का पहरा लगा, बंदूक लाया और ठाई ठाई करके मार डाला। किसको? सांप को नहीं, बाप को। हाँ, और अब फिर वो धन सब बर्बाद कर दिया। उसके बाद फिर नारद आता है कि शायद अब उसके लड़के पर गृहस्थी का बोझा आ गया होगा, तो चलते हैं। तो देखा तो ना वहाँ हंडा है ना सांप है, कहाँ गया? तो देखा कि गौशाला में बलद बन के खड़ा है। जब उससे कहा चल अब, तो बोले नारद मैं तुम्हारा ही इंतजार करता था, बहुत मारता है, इतना बोझा रखता है कि आँख से आंसू निकलते हैं बलद के, मुख से झाग निकलता है, नीचे से परिसरा बहता है, पीछे से गोबर निकलता है और घाव हो गया मार खा खा कर, तो चलना। लेकिन नारद खेती दो बैलों से होती है, मेरे लड़के ने अभी खेती की है, अगर मैं चला जाऊंगा तो अकेला खेती कैसे करेगा एक बैल से, ये फसल पक जाएगी वो दूसरा बैल खरीद लेगा, मैं चल दूंगा। और इसी बीच में नारद तो चला गया और वो बलद जो है खेती का काम करते करते और मर गया। अब नारद आए तो देखा कि वो गौशाला में भी नहीं, कहाँ चला गया? तो घर के द्वार पर कुत्ता बन के बैठा है, कुत्ता बनकर। और नारद से बातचीत की, अरे तू कहाँ, तो इस घर का मालिक था, अब कुत्ता बन गया, अब तो चल। अरे मैं नारद बहुत दुख, तुम्हारा ही भजन, तुम्हारा ही चिंतन करता था, चल चल अभी जितने तुम बैठे हो ना, सच में कहता हूँ वो जिसके गले में भाई की माला है और भगवान आके हाथ पकड़ ले, चलना। बोले तुम तो बिना नोटिस दिए चले आए। अरे एक महीने का तो नोटिस देते, अभी कभी कैसे चल दूँ, मेरे तो बहुत काम है, बहुत मकान बनाना है, लड़के की शादी करना है, कि लड़की का ये करना है, तो तुम तैयार नहीं रहोगे। तो ऐसे ही वो नारद ने कहा, बोल अब क्या बात है? बोलो मैं तुम्हारा ही इंतजार करता था कि कब आओ, तो चलना। लेकिन अब लेकिन किंतु चूंकि मगर बट काहे को लगाता है, पूरे मेरा लड़का बाहर गया है, दो दिन के बाद आएगा फिर मैं चलूँगा। अब घटना देखो, उसी दिन उसका श्राद्ध था, तो बहू ने श्राद्ध किया ससुर के लिए, बहुत अच्छा भोजन बनाया, मुंह में पानी मत लाना, हलवा चमचम गुलाब जामुन जलेबी खीर, और लेके एक पंडित जी को बुलाया और जा रही थी ऐसे, वो कुत्ता घर का था चढ़ गया ऐसे यहाँ, और उस नाक के धक्के से थाली गिर गई, और वो हलवा और गुलाब जामुन जलेबी सब नीचे गिर गए। वो कुत्ता उतरा जल्दी से और लप लप लप खाने लगा। अब बहू को गुस्सा आ गया कि आज तो मेरे ससुर का श्राद्ध था और इस कुत्ते ने नष्ट कर दिया, तो ससुर जहाँ भी होगा श्राप देगा, आज वो भूखा रह जाएगा। वो चूल्हे से जलती हुई काठ लाई और कुत्ते को ऐसे दिया कि रक्त और दांत नीचे आ गए। नारद वहीं खड़ा था। नारद ने सोचा आज इससे फैसला करा लूँ जाएगी नहीं जाएगा। बोले और कुछ देखना इस घर में तुझे सम्मान? और वो कुत्ते को गुस्सा आ गया। वो क्या कहता कुत्ता? बहू पे गुस्सा नहीं आया, अरे नारद तेरे को दुनिया में दूसरा आदमी नहीं मिला, साला जब देखो जब मेरे पीछे, मनुष्य बना तो आ गया, सांप बना तो आ गया, बैल बना तो आ गया, अभी कुत्ता बना तो भी आ गया, अरे मेरी को आज प्यार मार रही है कल प्यार करेगी, तेरा क्या जाता है? नारद का अब मैं कान धरता हूँ, कभी नहीं आऊँगा। तो मोह के अंदर ये सारा का सारा लोग फंसे हुए हैं। तो अब ये काम के दृष्टिकोण से, क्रोध के दृष्टिकोण से, लोभ के दृष्टिकोण से, मोह के दृष्टिकोण से मनुष्य श्रेष्ठ है कि निकृष्ट है? वो तो तुम पहले से ही थे, मैं तुमको और क्या फिर निकृष्ट से और कहाँ, निकृष्ट बनाने थोड़ी आयो, मैं तो मैं श्रेष्ठ बनाने आया हूँ। अब वो भी सुनो, तुम देवताओं से श्रेष्ठ हो, पशु से निकृष्ट हो, देवताओं से श्रेष्ठ हो। देवता कैसे? इंद्र स्वर्ग का सम्राट और पृथ्वी की रहने वाली गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को भ्रष्ट करने आ रहा है, चरित्र देखो। और ये तुम्हारा ब्रह्मा और विष्णु और शंकर, और वो अपनी पत्नी के कहने से अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया को भ्रष्ट करने जा रहे हैं। और ये सूर्य देवता, ये कुमारी कन्या कुंती और उसको गर्भधान करके चले गए। ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि समय थोड़ा है, मुख्य विषय समझाना है जिसके लिए प्रैक्टिकल लाया हूँ, तभी समझ पाओगे। तो अब जानना ये काम क्रोध लोभ मोह की दृष्टि से मनुष्य देवताओं से श्रेष्ठ है। मनुष्य में इतना काम, इतना क्रोध, इतना लोभ मोह नहीं जितना देवताओं के अंदर काम क्रोध लोभ मोह भरा है। पुराण देवासुर संग्राम, राक्षस चढ़ते हैं देवता पे, देवता चढ़ते हैं राक्षस पे, लड़ाई झगड़ा चलता। यहाँ कोई भक्ति करता है उसका सिंहासन डोलता है, अप्सराएं उर्वशियाएं मेनकाएं भेजी जाती है उसकी साधना भंग करने को। यज्ञ करते हैं तो ऊपर से हड्डियां मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं, ये सब प्रकोप होते हैं। तो देवताओं का अंदर आपसे ज़्यादा काम क्रोध लोभ मोह है। अब सुनो, गीता के द्वारा भगवान कृष्ण कहते हैं, ए अर्जुन, गीता अध्याय 16 श्लोक 21, ये तीन नरक के द्वार है, त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशना आत्मना कामा क्रोधा लोभ तस्मात एतम त्रयम तजेत। इस काम का, क्रोध का, लोभ का, तीनों का त्याग कर ये नरक के द्वार है। कहाँ के द्वार है? अंतिम पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना क्योंकि लोग बहुत भ्रमित हो रहे हैं इस विषय के अंदर। अगर इन्हीं से पूछें, श्रीमान जी आप भी तो बताइए, अर्जुन को तो उपदेश करते हो कि काम छोड़, क्रोध छोड़, लोभ छोड़, ठीक है, आप तो बताइए आपके जीवन का काम, आपके जीवन में क्रोध, आपके जीवन में लोभ है कि नहीं? अगर काम न होता तो आठ पटरानियों से संबंध न होता, और क्रोध न होता तो कंस को और कालीनाग को, अक्टासुर वक्टासुर को मारा न जाता, और मोह न होता तो, लोभ न होता तो मथुरा का राज्य भी न करते। तो मोह भी है गोपियों के संग्रास। भगवान राम से पूछो, तुम्हारे जीवन का काम गया, क्रोध गया, लोभ गया, मोह गया? बड़े बड़े साधु महात्मा हक्का बक्का रह जाते हैं मेरी व्याख्या पर कि ये कैसी अद्भुत बात बता रहा है। अरे राम के जीवन से काम गया होता तो लवकुश पैदा क्या आकाश से हुए? अगर क्रोध गया होता तो ये बाली को छुपकर किसने मारा या रावण को किसने मारा? अगर लोभ चला गया होता तो अयोध्या का राज्य कौन करता? और मोह चला गया होता तो नदियों से, पहाड़ों से, लताओं से मेरी सीता बताओ, मेरी सीता बताओ कहाँ गई, किधर गई, ये सारा रामायण में वर्णन है। पर उनका जीवन काम होते हुए भी, क्रोध होते हुए भी, लोभ होते हुए भी, वो लीला कहलाया, राम लीला, कृष्ण लीला। फिर तुम्हारे जीवन के अंदर क्यों ये संसार बंधन लग जाता है? राम के जीवन में एक हत्या का भी पाप नहीं है, कृष्ण के जीवन में एक हत्या का भी पाप नहीं, जबकि कितने महाभारत के युद्ध में कितने कितने लाख लाख लोग मरे हैं, रावण की लंका जली, कितने राक्षस मरे। कारण क्या है? उनका वह जीवन लीलामय था, कृष्ण का जीवन लीलामय, इसलिए उनके जीवन को राम लीला, कृष्ण लीला। मैं तुम्हारे जीवन को लीला बनाऊंगा। राम के ही जीवन को लीला क्यों कहेंगे? कृष्ण का जीवन क्यों लीला होगा? वो जो टेक्निक, वो जो विज्ञान जानते थे, वो सूत्र हम भी जान लेंगे तो हमारा भी जीवन लीला बनेगा। बच्चे होते हुए, शादी करते हुए, मकान बनाते हुए, खेती करते हुए, हमारा भी जीवन लाल लीला होगा। ऐसा थोड़ी कि अर्जुन को ही भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, परीक्षित को ही मुक्ति मिली, हमको क्यों नहीं मिल सकती है? हमको भी मिलेगी, जो कंडीशन है, शर्त है, हम उसको पूरा करेंगे। इस शिविर में आप हर चीज़ अद्भुत देखेंगे। तो जब राम के, कृष्ण के जीवन में भी काम क्रोध लोभ मोह है, फिर हमसे कहते त्याग करो। तो अब मैं कहता हूँ, जीवित रहते रहते कोई योगी यति सन्यासी, कोई ब्रह्मचारी, कोई भी काम का, क्रोध का, लोभ का त्याग नहीं कर सकता है। जैसे आँख, कान, नाक, मुख, हाथ, पैर, ये परमात्मा की हम पर कृपा है, दया है। अगर ये हाथ, पैर, आँख, नाक न देते तो हम जीवन चला पाते? बोलो, जीवन व्यवहार कर पाते? आज उन्हीं की दया से कान से सुनते हैं, वाणी से बोलते हैं, आँख से देखते हैं, हाथ से करते हैं और पैर से चलते हैं। तो ये परमात्मा ने दया की है कि हम पर क्रोध किया है? कृपा की है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह भी दया करके दिया है। अगर काम ना होता, क्रोध ना होता, लोभ ना होता, तो जीवन ना होता। हमारे पिता माता के मन में काम ना होता तो हम पैदा होते? हमारे मन में काम ना होता तो ना बच्चे पैदा करते, ना मकान बनाते, ना खेती नौकरी व्यापार करते। हमारे मन में काम ना होता तो आज यहाँ आकर बैठते? किसने लाया, किसने बिठाया लाकर? उसी कामने की जा, कल्याण हो जाएगा। तो कामना करना कल्याण की अच्छा की बुरा है। और इसी तरह क्रोध भी तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारे जेब में 10,000 रुपया है और कोई चोर जेब में हाथ डाले, क्या कहोगे? ले जा मारेंगे साला, जूता दांत तोड़ देंगे। एक महीना मेहनत किया है तब 10,000 या 5,000 लाया हूँ, चोर को ले जाने दोगे कि रोकोगे? और रोकोगे कैसे? तुम्हारे गुरु ने तो तुमको हिजड़ा बना दिया, काम छोड़ो क्रोध छोड़ो, तो तुम्हें तो हिजड़ा बना दिया। अब वो तुम्हें क्रोध करना ही नहीं आएगा और वो रुपया ले जाएगा। तुम अपनी पत्नी के साथ जा रहे हो और कोई दूसरा दिलदार आ जाए और हाथ पकड़ ले पत्नी का, तो क्या? अच्छा यार ले जा 7 दिन बाद छोड़ जाना, ऐसे ही बोलोगे? अरे मारोगे, गला दबा दोगे। तो ये कैसे? अगर क्रोध निकल गया होता तो तुम हिजड़े बन के हंस के रह जाते। तो जीवन की रक्षा के लिए, धन संपत्ति की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए काम भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, लोभ भी जरूरी है और मोह भी जरूरी है। अब इसी काम क्रोध को समझो, इस दृष्टि से बात खत्म करता हूं। ये चाबी और ये ताला, इस चाबी से ताले को मैंने बंद कर दिया और इस चाबी को मैं फेंक देता हूं, क्योंकि मेरे को सब यही सिखाया, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो। तो ऐसे ही ये, क्योंकि वो बंधन का कारण है तो फेंक दिया। अब मुझे इस ताले को खोलना है तो कैसे खुलेगा? तोड़ना नहीं चाहता हूँ, खोलना चाहता हूँ, कैसे खुलेगा? बोले जिसको फेंका है उसी को वापस लो, धन्यवाद। तो जो चाबी ताले को बंद करना जानती है वही चाबी ताले को, बोलो भाई, खोलती भी वही चाबी है। जिस चाबी से ताला बंद हुआ उसी चाबी से ताला खुला। तो जो काम क्रोध लोभ रूपी चाबी तुम्हारे को नरक में बंधन करने वाली है, वही काम क्रोध लोभ मोह की चाबी मुक्ति दिलाने वाली। कैसे? ये जब चाबी को तुम नीचे की तरफ करते हो, डाउनवर्ड्स, ताला बंद, और इसी चाबी को जब ऊपर कर देते हो, अपवर्ड्स, तो ताला। तो ऐसे ही ये जो काम क्रोध लोभ को डाउनवर्ड्स विषय भोगों में लगाओगे तो नरक जाओगे, कृष्ण सच कहता है। कृष्ण की बात 100% सत्य है, क्योंकि ये काम क्रोध लोभ मोह की चाबी को, शक्ति को नीचे की तरफ अधोमुखी बनाओ रहोगे, मूलाधार चक्र की तरफ, तो फिर दुर्गति तो होगी होगी। लेकिन अगर कोई सद्गुरु मिल गया और उसी शक्ति को ऊर्ध्वमुखी कर दे और तुम्हारे अनाहत नाद में और ऊपर सोलर प्लेक्सस से विशुद्धि चक्र और सहस्त्र अर्थ में पहुंचा दे, तो ये मुक्ति भी, वही शक्ति जो नरक ले जा रहे थे वही तुम्हारी मुक्ति भी करा सकती। जिस सीढ़ी से तुम ऊपर चढ़ते हो उसी सीढ़ी से नीचे आते हो कि कोई दूसरी सीढ़ी चाहिए? जिस रास्ते से घर से बाहर जाते हो उसी रास्ते से घर आते हो कि किसी और रास्ते से? जिस पिस्तौल से दूसरे की हत्या करते हो उसी से तुम अपनी भी कर लेते हो। तो इस तरह से उपयोग करना कि दुरुपयोग करना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए गांधी जी दिखा रहे हैं बंदरों को, कान बंद, आंख बंद, मुख बंद। क्या इशारा? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। पैरों से भी शुभ यात्रा करो, हाथों से शुभ कर्म करो, आंखों से संतों के दर्शन करो, कान से संतों के अमृत वचन सुनो, वाणी से भी मधुर वचन कहो, तो कल्याण हो जाएगा। और अगर आंखों से तुम कुदर्शन करोगे, कानों से गंदी बातें सुनोगे, हाथों से कुकर्म करोगे, पैरों से कुमार्ग में जाओगे, तो दुर्गति। कृष्ण कहता है वो किस दृष्टि से? विषय भोगों की तरफ अगर शक्ति का उपयोग करेंगे तो दुर्गति है। और अगर इसी शक्ति को, अब काम को अपने कल्याण में लगाएं, कामना करें किसकी? कल्याण की कामना करें किसकी? तो अच्छा होगा कि बुरा होगा? और क्रोध करें अपने दुर्गुणों पे, क्रोध करें अपने दुर्गुणों पे, तो वो दुर्गुण हटना अच्छा है कि बुरा होगा? तो ये क्रोध भी हमारे लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? क्यों? हमने दुर्गुणों, आज से शराब नहीं पिएंगे, आज से मांस नहीं खाएंगे, नहीं तो हाथ तोड़ दूंगा, जीभ कचड़ दूंगा, ऐसा अगर अपने ऊपर क्रोध करेंगे तो दुर्गुणों से बच जाएंगे। और लोभ करें क्या? अधिक से अधिक सद्गुणों का, अधिक से अधिक सत्संग का, अधिक से अधिक परोपकार का, तो ये भी अच्छा है कि बुरा है? और अपने गुरु में, भगवान में मोह करें, सदगति होगी कि दुर्गति? सदगति। तो देखो चारों ही शुभ हो गए। इसलिए मैंने कहा कि जब तक जीवन है इस काम क्रोध लोभ मोह का कोई त्याग कर नहीं सकेगा, कर भी नहीं पाएगा और करने की जरूरत भी, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक चारों का उपयोग है और दुरुपयोग भी है। तो हम उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। आज का विषय समाप्त करता हूँ, देरी के लिए क्षमा करेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा और जल्दी आएँ ताकि मैं और अधिक गहराई से और विस्तार से समझा सकूँ। और अब प्रश्न करता हूँ आपसे, कस त्वम, इतना पूछूँगा आप जवाब देना, दृष्टा साक्षी आत्मा हम। घर जाओगे तो यही मन में चिंतन करके, दृष्टा साक्षी आत्मा हम, दृष्टा साक्षी आत्मा, ऐसे ही जाना, आना भी ऐसे ही, दिन भर भी यही चिंतन रहे। कस त्वम, कस त्वम, तो जन्म मरण किसका? जन्म मरण किसका? भूख प्यास किसको? भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? कस त्वम, दृष्टा साक्षी आत्मा। और नई बात सीख के जाएं कल के लिए, इसमें और सीए कि जब जन्म मरण तुम्हारा नहीं, किसका है बोलो? शरीर का। तो पिता माता भी शरीर के, पति पत्नी भी शरीर के, पुत्र पुत्र भी शरीर के, गुरु शिष्य भी शरीर के, ये सब शरीर के, हिंदू मुस्लिम भी शरीर के, ब्राह्मण क्षत्रिय भी शरीर के, ब्रह्मचारी गृहस्थी भी शरीर के। जन्म मरण शरीर का, तो उसके साथ साथ यह भी है। कल मैं पूछूंगा कि बताओ पिता माता किसके, पति पत्नी किसके, पुत्र पुत्री किसके, जाति बंधु किसके, ये ब्रह्मचारी गृहस्थी किसमें, हिंदू मुस्लिम किसमें, ब्राह्मण क्षत्रिय किसमें? कस त्वम, बस आज इतना ही। ओम सब में बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो आपने इतनी देर बैठकर अपने कल्याण की बात सुनी। ओम।